الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أهلت لكم به فلا نعمل ما يتلى عليكم آمنه السيد وأنتم حرم إن الله يحرم ما يريد جبعي مدني طويل صورت میں سے یہ بھی ایک لمبی 120 صورتوں کی 20 آیتوں کی صورت ہے اور یہ سمجھیے کہ مدنی صورتوں میں سے تین اور یہ چوتھی صورت ویسے یہ پانچویں صورت ہے قرآن کا کیونکہ فاتحہ پہلے بھی آئی ہے وہ مکی ہے اور دوسرے مثال بھی ہیں ان عقائد کے مسائل پر خصوصی طور پر زور دیا گیا جب وہ سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں عقیدہ کے بھی مسائل ہیں لیکن زیادہ تر باقی مسائل ہیں احکام ہیں زیادہ تر تو یہ بعض عالم نے کہا کہ مائدہ یہ قرآن کی تقریباً آخری صورت میں سے اس لیے ان میں کوئی حکم منسوخ نہیں ہے. یہ صورت جب حدیبیہ سے آپ واپس ہونے لگے ہیں اس وقت میں آئی ہوئی ہے سن 6 ہجری میں اور اس کے یہ صورت جو ہے اس میں احکام بیان ہوئے حقوق کا مسئلہ عام سے ایک آدمی کا ایک آدمی کے ساتھ کو مارا ہے شکان میں تیاری تھی بہیرہ صاحبہ وغیرہ کی اس کا بیان ہے اور جو شرعی عمل شریعت کے اللہ کی جان کردہ شریعت پر عمل کرنے چھوڑ دے اس کے متعلق حکم آخر تک یہ بیان کیے گئے ہیں اور اس سلسلہ میں یہ صورت بعض قصوں پر بھی لکھے ملے اور وہ قصص جو ہیں بطور موعظت اور عبرت کے بیان کیے گئے ہیں. مثلا پہلا قصہ بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کے ان کی سرکشی اور ان کے تمرد اور طغیان پر دلالت کرتا ہے. اس کی تصویر کشی کی گئی ہے اس میں جبکہ انہوں نے اپنے پیغمبر کو کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون اور اسی طرح ان کا جنگل تیر نے 40 سال پریشان ہو کے رہنا اور اس طرح سایہ ہونا ان نافرمانیوں کی نشتر کی وجہ سے اور پھر اس صورت میں آدم علیہ السلام کے دو صاحبزاد جان حابیل اور قابیل کا قصہ بھی بطور نمونے کے بیان کیا گیا ہے. خیر اور شر کی ایک تصویر کشی کی گئی نمونہ خیر کی اور نمونہ شر کی. حابیل نمونہ خیر میں پیش کیے گئے قابیل نمونہ شر میں پیش کیے گئے اور اسی طرح اس میں ایک قصہ وہ مائدہ کا بیان کیا گیا جس پر سورت کا نام ہے. بنی اسرائیل نے جو درخواست کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ سے درخواست کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پکا پکایا کھانا ہمارے ہم پر نازل فرمائے. اور چونکہ یہ مائدہ کا قصہ اور قرآن کی کسی صورت میں نہیں ہے جیسے بکرا کا قصہ صرف سورت بکرا میں ہے حالانکہ اور قصص سے بکرا میں بہت ہے. بکرا کا گائے کے ذبح کا بھی ہے لیکن گائے کا ذبح اور کسی صورت میں نہیں گائے کے ذبح ہونے کا بھی صورت کا نام سارے علیہ السلام نے یہ تجویز سنی. اسی طرح یہ اس دسترخوان کا جو مائدہ کا قصہ ہے اس صورت میں بہت سے احکام اور قصص ہیں لیکن یہ مائدہ کا قصہ کسی اور سے اس پر اس کا نام رکھا گیا. تو اسی طرح اس صورت میں یہودیوں کے ساتھ اور نصارہ کے ساتھ ان کے غلط اور دوسرا بعد عقیدت ان کے جو عقائد تھے ان کے ان میں مناقشہ ہے ان کے یہ غلط عقیدوں میں حتیٰ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کی، بیٹوں کی ذریت کی، یہ ان کے دل تقائد تھے. اسی طرح جو بنی اسرائیل نے آج و پیمان توڑے، تورات انجیل میں ان دونوں گروہوں نے تحریف کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا، ایمان نہ لائے، اور اس قسم کی ان کی باطل، ان کے افعال اور ضلالتیں اس میں بیان کی گئی. سورت کے خاتمے پر اشر نشر کی بڑی رہیب منظر پیش کیا گیا ہے، جبکہ اس میں عیسیٰ علیہ طیب و اسلام کے بارے میں اللہ روس الاشعاد اللہ پوچھیں گے عیسائیوں کو شرمندہ کرنے کے لیے کہ اے عیسیٰ تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو رب بنائے، انت کل کرنا سکتا خدیم کو میں یا الہ نہیں مجھے ہوں گا. عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے سبحانہ کما یہ تینوں میں انا قول لی ما لیسا لی بحق. تو اس طرح ان کی ذلت اور رسوائی علی روس الاشعاد کی جائے گی. اس صورت کے فضائل میں سے یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، گھر حالے کہ آپ اپنے سواری پر اسوار تھے، اس کا اتنا بوجھ کا واضح کا بوجھ پڑا کہ اونٹ نہیں وہ تاک بنا رکھ سکی کہ اسی طرح کھڑی رہے، حضرت اس سے اترا ہے. تو یہ صورت ان مسائل پر اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق فامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین فان کنتم جنبا فطہروا وان کنتم مرضى او علی سفر فجاء احدکم منکم الغائط ولا مستم النساء فلم تجد ماء فطيبوا سيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم وايديكم منهما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ليتم نعمته وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ایمان والو، جب تم کھڑے ہو طرف نماز کی، ارادہ کرو نماز پڑھنے کا، فاغسلوا وجوهكم تو دھوپس دھو لیا کرو تم اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو، للمرافق کو نہیں، وامسحوا برؤوسکم اور مسح کیا کرو اپنے سروں کا اور اپنے پاؤں کو دھویا کرو، تخنو سمیت ان کنتم جنبا اور اگر تم جنبی ہو جاؤ، فطہروا پھر خوب طہارت حاصل کرو، غسل کرو، وان کنتم مرضا اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی ایک کو پخانے کو آئے، اور لامستم النساء یا عورتوں کو لمس کرو چھو، فلم تجدوا ماء پس نہ پاؤ پانی، فتیمموا سیدا طیبا پس تیمم کر لیا کرو پاک مٹی کا، فامسحوا بوجوہکم پس اپنے چہروں کو کا مسح کرو اور اپنے ہاتھوں کا اس سے، ما یرید اللہ نہیں ارادہ کرتا اللہ کہ تم پر تنگی ڈالے، لیکن ارادہ کرتا ہے یہ جو وضو کا، غسل کا اور پانی نہ ہونے پر یا پانی کے عدم قدرت استدلال پر، استعمال پر، جو اللہ نے تیمم کا حکم دیا ہے ساری صورتوں میں، یہ کیوں ہے؟ لیطہر، تم پر تنگی ڈالنا نہیں. تنگی ڈالنا ہوتا تو پھر ہر صورت میں نہانا پڑتا اور وضو کرنا پڑتا، والا کی یرید، لیکن اللہ ارادہ کرتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے، لعلکم تشکرون تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا، شاید کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دے. دیکھیے یہ سورت مائدہ میں اللہ رب العزت نے وضو کے مسائل بیان کیے ہیں اور غسل کے مسائل بیان کیے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، یہ تقریباً 6 ہجری میں نازل شدہ سورت ہے، اور کچھ اس کے بعد بھی ایسے نازل ہوئی فتح مکہ کے بعد بھی, اور بالکل آپ کی آخری زندگی میں بعد ایسے نازل ہوئی. تو اگر حدیث پاک کو حجت نہ مانے تو امام کائنات کا وضو اور صحابہ کے اب تک کے وضو وہ کس کھاتے میں جائیں گے؟ نہیں بات سمجھ میں آئی. بھائی امام کائنات کی اگر حدیث کو حجت نہ مانے, حضرت کے بحثیت نبی فرمان اور امام کائنات کے بحثیت نبی کے عمل کو حجت نہ مانے, تو پھر اس کا مطلب ہے اب تک نمازیں بے وضو ہی پڑھتے رہے. جو وضو وہ کر رہے تھے حضرت کے عمل کو دیکھ کر حضرت کی حدیث کے مطابق, تو پھر وہ تو اللہ نے قرآن میں اس کو ابھی تک نازل نہیں فرمایا تھا. اور لا یقبل اللہ صلاۃ امرئ بغیر طہور, طہارت کے بغیر نماز ہوتی نہیں. تو پھر آج تک کی نمازیں امام کائنات کی اور صحابہ کی کس خاتے میں جائیں گی اگر حدیث کو حجت نہیں مانیں گے؟ بات کچھ سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ نمبر دو یہ کہ یہ جو لفظ آیا ہے نا وَأَرْجُلَكُمْ, اس میں دو قراتیں ہیں. ایک ارجولاکم کی قرات ہے اور ایک قرات میں ارجولیکم. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ایک رات ہے ارجولاکم جیسے میں نے پڑھا تلاوت کی, اور ایک رات ہے ارجولیکم کی. تو ارجولاکم کی قرات میں تو مسئلہ واضح ہی ہے کہ اعضائے مغسولہ پر اس کا اثر ہے, اعضائے مغسولہ پر اس کا اثر پڑے گا کہ تم اپنے ہاتھوں کو دھو اور اپنے پاؤں کو دھو, پھر تو یہ مانا بن جائے گا. جیسے کہ تم آل سنت کے جتنے گروہ ہو وضو کرتے ہو, اور آل تشیع حضرات کے نزدیک یہ اعضائے ممسوح پر اس کا تو عضو ممسوح پر اثر ہو جاتا پڑ رہا ہے. ومسو بے رؤوسکم وارجلکم, تو کہتے ہیں ارجلکم کی قرات کا اثر کس پر ہے؟ رؤوس پر. اور رؤوس کس شعر کا معمول ہے؟ ہمسو کا. نہیں سمجھے بات؟ تو پھر اس کا معنی تو یہ ہوا کہ اپنے پاؤں کا مسا کرو جیسے سر کا مسا کرتے ہو, پاؤں کا بھی مسا کرنے کا حکم. یہ آلے تشیعوں کا موقف ہے, تو وہ ننگے پاؤں پر بھی مسے کے ساتھ سمجھائی, اور اس کی رات کو وہ پیش کر. تو اس کو ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کرو. آئی ارجلکم کی جو قرات ہے نا, اس میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں, یہ اعضائے مغسولہ میں سے ہو گیا کہ اپنے ہاتھوں کو دھو کہنیوں سمیت, اور اپنے پاؤں جو ہیں ان کو تخنوں سمیت مسکتا ہے اس کو دھو. لیکن جو قرات ارجلکم کی ہے تو پھر یہ معنی کرنا کہ مسا کرو اپنے سروں کا اور اپنے پاؤں کا سمیت رکھنوں کے, پھر یہ معنی ہوگا نا جیسے اعلی تشیع کا مذہب ہے کہ ننگے پاؤں پر مسا. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں جو جد کی قرات ہے یہ جر جوار کے طور پر, مساؤ کا ایسا ہوتا ہے کہ اس عراق زہری میں پڑوس کا لحاظ کر لیا جاتا ہے. زہری قرات میں کس کا لحاظ کیا جاتا ہے؟ پڑوس کا لحاظ کر کے عطف ڈالا جاتا ہے، حقیقت میں وہ اس کے معمول، اس کا جو عمل ہے اس کا معمول نہیں بنا سکتا. اور یہ بہت زیادہ آپ کو قرآن میں بھی ایسا ملے گا، حدیث میں بھی ایسا پایا جاتا ہے، عرب دواوین میں بھی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں. تو یہ صرف ذرے جوار کے طور پر ہے. اور اس کے بارے میں یہ دوسری بات یہ ہے کہ فرمایا ارجولکم کی قرات اور ارجولکم کی قرات، یہ دونوں قراتیں ہیں. اور امام کائنات جو مبین قرآن ہے، جو مفسر قرآن ہے، امام کائنات کے عمل نے دونوں قراتوں کے محمل بیان کر دیے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ امام کائنات کے عمل نے دونوں قراتوں کا محمل اور دونوں قراتوں کی کا مفہوم واضح کر دیا ہے. آپ نے ننگے پاؤں ہمیشہ دھوئے ہیں، اور جب طہارت کاملہ پر موزے پہنے ہوں تو آپ نے مسح کیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ جب موزے پہنے ہوئے ہوں تو آپ نے اس پر مسح کیا ہے، اور جب حضرت نے ننگے پاؤں کے ساتھ وضو کیا ہے تو پھر امام کائنات نے اس کو ان کو دونوں پاؤں کو دھویا ہے. بلکہ ایک صحابی کو دیکھا کہ اس نے اس کے پاؤں ننگے تھے، اس نے وضو کیا ہے اور پاؤں کو دھویا ہے، لیکن ایک پاؤں کی ایڈی پر ناخن کے برابر جگہ سوکھی نظر آئی. تو آپ نے آواز بلند فرمایا، ویل للعقاب من النار، کہ پاؤں میں دھونے میں جو ایک ناخن کے برابر یہ خشک رہ گئی ہے جگہ، اگر ایسا کرو گے تو ان کو جہنم کی آگ لگے گی. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ موقع، اور امام کائنات کی پوری زندگی اس کی شاہد ہے کہ حضرت نے مسح کب کیا ہے، جبکہ حضرت نے موزے پہنے ہیں یا جوربین پہنی ہے اور طہارت کاملہ پر پہنی ہے، پھر مسح ہے، اور پھر بھی مسح کی ایک مدت معین ہے. مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات، اور مسافر کے لیے تین دن اور تین راتیں. تو یہ ارجولے کم کی قرات کا یہ معاملہ کہ جب تم نے موزے پہنے ہو یا جوربین پہنی ہو اور طہارت کاملہ پر پہنی ہو تو پھر تم مسح کر سکتے ہو، پھر یہ آزائے منصوبہ میں سے سمجھا جا سکتا ہے. اور حضرت نے ایسا کیا ہے. حضرت کی زندگی نبوت کی اور حضرت کا عمل یہ قرآن کی تفسیر ہے. فرمایا مما ارسل اللہ من رسول الا، ایسے اللہ نے فرمایا لیبینا، جی مما ارسل اللہ، فرمایا ہم نے تم پر کتاب کو نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کے لیے اپنے عمل اور اپنے فرمان سے اس کی تبیین کریں، اس کی وضاحت کریں، اس کی تفسیر کریں. امام کائنات کی زندگی کیا ہے؟ یہ قرآن کی نبوت کی زندگی، قرآن کی چلتی پھرتی تفسیر ہے. یہی وجہ ہے کہ بی بی عائشہ سے پوچھا گیا حضرت کے اخلاق بتائیے، تو فرمایا قرآن نہیں پڑھا، قرآن میں جو آیت نازل ہوئی ہے امام کائنات نے اس پر عمل کر دیا. ارجولا کم کی قرآت پر بھی عمل کیا اور ارجولے کم کی قرآت پر بھی امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا. اب دیکھو کہ ایک اس ترتیب میں، اللہ کو تو پتا تھا نا یہ فکی موش کامیاں جو بعد میں پیدا ہونے والی تھی میرے اللہ کو پتا تھا. آج ایک بہت بڑی جماعت وہ اس بات کی بھی قائل ہے کہ وضو میں ترتیب اعضاء کے دھونے میں کوئی ضروری نہیں ہے. اناف کا مسئلہ کیا ہے کہ ترتیب کوئی ضروری نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ ترتیب کوئی ضروری نہیں ہے. اور یہ بھی ان کا مسئلہ ہے کہ جب موزے پہننے ہیں تو یہ دونوں پاؤں پہلے دھو کے موزے پہن لیے جائیں, باقی وضو سارا بعد میں کیا جائے, اور وضو کامل ہونے تک وضو قائم رہے. تو وہ کہتے ہیں اس صورت میں بھی مسا کرنا جائز ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب وضو نے ٹوٹنا ہے نا اس وقت طہارت کاملہ ضروری ہے, پڑھنے کے وقت طہارت کاملہ ضروری نہیں ہے. پڑھنے کے وقت اگرچہ صرف پاؤں پہلے دھو کے ان کو, کیوں؟ وہ کہتے ہیں ترتیب ضروری نہیں ہے, لیکن میرے رب نے سبھی کاموں کو ملحوظ رکھا, موزے اور جور بین کے مسے کو بھی ملحوظ کو بھی اس میں اشارہ تن ثابت کر دیا, اور ترتیب بھی ثابت ہو گئی کہ ارجو لکم بعد میں ہے. پاؤں کو بعد میں دھونا ہے, اور رسول اللہ کی پوری زندگی کا عمل اس پر گواہ ہے. جیسا کہ ہدایہ میں آپ نے پڑھا ہوگا امام صاحب کا فرمان حناف نے بیان کیا ہے, علامہ برہان الدین نے, فرماتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ جمعے کی دو فرض پڑھ لیے جائیں بغیر خطبے کے تو جمعہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر بغیر جمعے کے خطبے کے جمعہ منعقد ہو سکتا ہوتا تو حضرت اپنی زندگی میں بیان جواز کے لیے کبھی ایسا کر دیتے. ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر ترتیب کے بغیر وضو ہو سکتا ہوتا تو امام کائنات بیان جواز کے لیے زندگی کے وضوؤں میں کبھی ایسا وضو کر لیتے. وہی بات ہے جو میرے امام نے کہتے, ہم اس کے قائل ہیں. لیکن یہ بات بڑی ذرا عجیب نظر آتی ہے کہ ویسے تو حضرت الامام کی رائے ہی حجت اور دلیل بن گئی, لیکن جب مسائل کی تنقید اور مسائل کی چھان پھچک میں پڑا جاتا ہے تو پھر میرے امام کے حکم کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے. میرے امام کا کتنا سنہری یہ فرمان ہے کہ اگر جمعے کے خطبے کے بغیر جمعہ ہو سکتا ہوتا تو اللہ کے نبی بیان جواز کے لیے زندگی کا کوئی جمعہ ایسے پڑھاتے. تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر بغیر ترتیب کے وضو ہو سکتا ہوتا تو امام کائنات زندگی کا کوئی وضو بغیر ترتیب کی امت کو جواز کی طرف اشارہ کر جاتا. ہاں جی, کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ. ایک اور بات بھی پھر سمجھتے جائیے, چلو بات چل نکلی ہے تو پھر یہی کہہ دیتے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم للصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم. جب تم ارادہ کرو نماز کا, یہاں ارتم معذوف نکالا جاتا ہے کہ جب ارادہ کرو نماز کا تو ہو بے وضو محدثین. جب تم بے وضو ہو تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر پہلے سے تمہارا وضو قائم ہے تو پھر دوبارہ نہ وضو کرو, کوئی حرج نہیں ہے. جیسے کہ امام کائنات نے فتح مکہ کے دن ایک وضو سے چار نمازیں پڑھائی, یاد ہے کہ نہیں؟ تو یہ اذا قضیے معاملے کے حکم میں ہوا کہ نہ؟ تو اذا قرئ القرآن, ذہن میں رکھیے گا, آگے اللہ کرے گا آیت آئے گی, پھر انشاءاللہ کروں گا بات. اور دوسری بات ابھی ذہن میں رکھ لو کہ اذا صلیتم الجنازہ فاخلصوا للدعاء، جب جنازہ سے فارغ ہو جاؤ تو اخلاص کے ساتھ دعا مانگو. تو پھر یہاں بھی ایسا کرو نا، جب نماز کی طرف کھڑے ہو جاؤ تو نماز کے فارغ ہونے کے بعد وضو کر لیا کرو. نہیں سمجھائی بات کی؟ اذا صلیتم الجنازہ سے دعا، جب نماز جنازہ پڑھو، پڑھ کے فارغ ہو جاؤ تو بعد میں اخلاص کے ساتھ دعا کرو. حضرات یہ معنی کرتے ہیں نا اس حدیث کا، تو پھر اس حد کا کیا معنی کرو گے؟ اذا صلیتم الجنازہ سے اذا قم تم الصلاۃ، جب نماز کی طرف قیام کر چکو، کھڑے ہو جاؤ، فخر لے سو فن سے لو، تو بعد میں غسل، بعد میں وضو کر لو. اس لیے امام کائنات کی زندگی تفسیر ہے آیات اور حدیث رسول کی. جب امام کائنات نے پوری زندگی میں ایسا نہیں کیا بلکہ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کیا ہے، اور جب امام کائنات نے نماز جنازہ میں دعائیں کی ہیں اور زبردست دعائیں کی ہیں، یہاں تک کہ ایک دفعہ ایک صحابی کا جنازہ پڑھایا، اب وہ گلی بازاروں میں کہتا پھرتا تھا اونچی آواز سے، کاش کہ آج میرا جنازہ ہوتا. اتنی دعائیں کی امام کائنات نے. افسوس یہ ہے کہ وہ مولوی بیچارے جن کو صرف اللہ مغفر لے یہ نہ ایک ہی دعا یاد ہے، وہ بھی باتیں کرتے، وہ بھی استدلال کرتے. اللہ تو فرمایا وذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی وثقکم به اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور. فرمایا یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی، وَمِيثَاقَهُ اور اس کی اس پختہ عہد کو جو اس نے تم سے کیا. اذ قلتم جب تم نے کہا سمعنا واطعنا کہ ہم نے سنا اور فرمایا اور ہم نے اطاعت کی، وَاتَّقُوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ سینے کی رازوں کو سینے کی باتوں کو جاننے والا ہے. یہ مومنین کو خطاب ہے، اور نعمت سے مراد یہاں اسلام کی نعمت ہے. نعمت سے مراد کیا ہے؟ اسلام کی نعمت عظمیٰ مراد ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور تم نے اپنے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ بیعت کی کہ السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمرشد والمکرہ، کہ اللہ کے رسول ہم تمہارا حکم مانیں گے اور تمہاری بات سنیں گے، خواہ تنگی ہو خواہ آسانی ہو خوشی ہو اور کیسا بھی وقت آئے، ہم تمہارے حکم کی سر دوری نہیں کریں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. دیکھو فیصلہ جات میں اور شہادات میں، گواہیوں میں، دو چیزیں ہیں جو پٹڑی سے گواہ کو اتارتی ہیں. ایک کسی کے ساتھ دوستی، کسی کے ساتھ قرابت اور رشتہ داری، یہ گواہ کو پٹڑی سے اتار دیتی ہے. وہ غلط گواہی دیتا ہے اور گواہی میں وہ ہیرا پھیری کرتا ہے. دوستانہ قائم رکھنے کے لیے اور رشتہ داری کو پالنے کے لیے. اور دوسری بات کون سی ہے جو گواہ کو ہیرا پھیری پر مجبور کرتی ہے؟ وہ ہے ایسے شخص کے ساتھ کے خلاف گواہی جس سے اس کو عداوت ہے، رنجش ہے، بغض، دشمنی. تو پہلا مسئلہ کہ قرابت اور تعلق رشتہ داری کی وجہ سے گواہی میں ہیرا پھیری نہ آئے، وہ پہلے بیان ہو گیا میں نا پچھلی صورت میں، اور اس میں وہ دوسرا مسئلہ بیان کر دیا گیا کہ جیسے قرابت اور دوستی تمہیں گواہی صحیح دینے میں ہیرا پھیری پر مجبور نہ کرے، پٹڑی سے مت اترو، اسی طرح کسی قوم کے مدعا علیہ یا مدعی کے خلاف جو گواہی ہے وہ اس کے ساتھ تمہاری عداوت اور رنجش ہے تو پھر بھی رنجش اور عداوت کو سے بالا تانت ہو کے گواہی دینی ہے. گواہی میں رفری نہیں آنی چاہیے کسی وجہ سے. اس لیے فرمایا اے ایمان والو اونو قوامین للہ, ہو جاؤ اللہ کے لیے قائم کرنے والے گواہی کو, صحیح شہدا صحیح گواہ انصاف کے ساتھ گواہی دینے کے لیے قائم ہو جاؤ. بلا یجرمنکم شنآن قوم, اور نہ برنگیختہ کرے تمہیں کسی قوم کے ساتھ بغض و عداوت. اللہ اللہ تعدلو, اس بات پر کہ تم عدل سے گواہی نہ دو, سنو اے دلو عدل سے گواہی دو. وہ اکرم التقوی, یہ عدل کے ساتھ گواہی دینا یہ بہت قریب ہے تقوی کے. فرمایا واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ خبیر بما تعملون, بے شک اللہ خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظیم, اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور صالح عمل کیے تو ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کی تکذیب کی وہ لوگ جہنمی ہیں, ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے. اولئک اصحاب الجحیم, فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہمکم ومن یبسط الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. پہل پہلے جب امام کائنات مدینہ شریف میں گئے ہیں تو آپ کا یہودیوں سے معاہدہ تھا, بنو نذیر کا بھی, بنو قرظہ کا بھی, بنو قینقاع کا بھی. تو اس معاہدے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو ساتھ لے کے بنو نذیر کی بستی میں گئے کہ فلاں آدمی خطان قتل ہو گئے ہیں, دو ان کی دیت میں معاہدے کی بنا پر تمہیں بھی حصہ دینا پڑتا ہے. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مکان کے سائے میں بٹھا دیا اور بڑی چکنی چپڑی باتیں کی کہ پانی پیو, بیٹھو, تشہیر رکھو, ہم دیتے ہیں. ادھر ایک آدمی کو یہ کہا کہ تم اوپر چڑھ جاؤ مکان کے پیچھے سے چھت پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ پتھر مارو, سیدھا لگے اور کام پورا. یہ سازش, اللہ نے ان کو اس سازش میں ناکام اور نامراد بنا دیا. فوراً وہی نازل ہو گئی, امام کائنات اٹھ کر کے آ گئے. وہ جو ان کے یہاں سے اخراج کی وجہ بنی ہے یہی, یہ اس آیت کا ہے شان نزول. اور پہلے مسائل جو بیان ہوئے تھے اس صورت میں, احکام اور وہ حلال حرام وغیرہ کے, اور ہدایت اسلام کی طرف دینا اس کے نعمت عظیم ہونے کے, اور ان سے گناہوں کا دفاع اور شرور کا. اب اس کے بعد اگلی آیتوں میں اہل کتاب یہود اور نصارہ جو ہیں ان اللہ کی نعمت جو ان پر بھی تھی اس کو بیان کر کے, عہد و میثاق جو ان سے لیے گئے تھے ان کو بیان کر کے, یہ ان کی بے وفائی کا بیان ہے, ان کے غدر کا بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ان عہدوں کو توڑ دیا اور اللہ نے ان پر عداوت اور بغض قیامت تک ان کے دلوں میں ڈال دیا. اور دونوں گروہوں کو, یہود کو بھی اور نصارہ کو بھی, نور قرآن کی طرف سے رہنمائی کرنے کی اور ہدایت حاصل کرنے کی رہنمائی کی جا رہی ہے, دعوت دی جا رہی ہے کہ امام کائنات خاتم المرسلین کی شریعت کو پکڑ لو, اور جو گمراہیاں اور اوہام میں تم پھنس چکے ہو ان کو چھوڑ دو. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر اس نے کی. اذ ھم قوم, یہ بھی اللہ کا انعام تھا کہ محمد رسول اللہ کو فوراً معلوم کرا دیا. اطلاع دینے پر امام کائنات وہاں سے آگئے. اذ ہم قوم, جب قصد کیا تھا ایک قوم نے, بنو نذیر کے یہودیوں نے, بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں, کیا قصد کیا تھا؟ یبسطو علیکم, کہ وہ فراغ کریں طرف تمہاری, اپنے پھلائیں طرف تمہاری اپنے ہاتھوں کو. فکف ایدیہم, پس اللہ نے ان کے ہاتھوں کو بند کر دیا تم سے. واتقوا اللہ, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, مومنون, اور اللہ ہی پر مومنین کو بھروسہ کرنا چاہیے. یعنی انہوں نے قتل اور اہلاک کا منصوبہ بنا لیا تھا, لیکن اللہ نے ان کے شر سے تمہیں بتا لیا. اللہ پر بھروسہ رکھو, اللہ ہمیشہ مومنین کو کافی اور ان کا مددگار ہے, اس کا ان کا ناصر ہے. فرمایا والا قد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل فبعثنا منهم اثنی عشر نفیرا فقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ واتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتم واکرمتم اللہ قرضا حسنا لکفرن عنکم سیئاتکم ولادخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار فمن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل. فرمایا کہ البتہ تحقیق اللہ نے پکڑا ہے بنی اسرائیل سے, پختہ عہد پکڑا, اور مقرر کیے ان میں سے بارہ نقیب. اور فرمایا اللہ نے بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں, اگر تم نماز قائم کیے رکھو گے, زکات دیتے رہو گے, میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہو گے, وعزرتموہم, اور اللہ کے نبیوں کی عزت توقیر کرتے رہو گے, واقرضتم اللہ, اور اللہ کو قرض دیتے رہو گے, قرض دینا اچھا, اللہ کے راستے میں گویا خرچ کرتے رہو گے, لأکفرن عنکم سیئاتکم, تو میرا وعدہ ہے کہ میں تمہاری برائیاں تم سے مٹا دیتا رہوں گا, اور تمہیں جنات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری رہیں گی. فمن کفر بعد ذلک, بس جو شخص اس نے کفر کیا بعد اس کے, فقد ضل سواء السبیل, تو وہ بے شک سیدھے راستے سے بھٹک گیا. بنی اسرائیل جب فرعون اور آل فرعون ہلاک ہو گئے اور دوبارہ مصر میں جا بسیرا کیا, قرآن سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ مصر میں چلے گئے تھے فرعون اور آل فرعون کے گھر کے آب ہونے کے بعد. اور اگرچہ تمہاری تاریخوں والے اس کو نہیں مانتے, اور پھر قرآن کی کئی آیات میں وہ تاویلات کرتے ہیں, لیکن ہمیں تاریخ کے پیچھے لا کے قرآن میں تعبیر کرنے کی کوئی ضرورت نہ ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے, آگے یہ آئے گا مسئلہ کئی صورتوں میں, کہ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے جو باغات اور ان کی زمینیں ہیں ان کا ان کو وارث بنا دیا. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو خیر کچھ دیر یہاں ٹھہرنے کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ وہ بنو مال کا جو غالبہ میں ہیں تمہارے علاقہ شام پر, ان کے ساتھ جنگ کرنا ہے, لڑائی کرو. اللہ کا وعدہ ہے تمہیں اللہ کامیاب اور کامران فرمائے گا اور انہیں ناکام اور نامراد کر دے گا. یہ اللہ رب العزت کا وعدہ تھا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ان کی دیکھ بھال کے لیے بارہ آدمیوں کو نقیب بنا کے اپنے ساتھ لے گئے. نقیب کا نقب کا معنی ہوتا نا سوراخ کرنا, لیکن یہاں نقب سے مراد کیا ہے؟ یہاں نقب سے مراد یہ ہے کہ ان کا ذرا جائزہ لیا جائے کہ وہ کیسے ہیں, ان کے ساتھ جنگ میں کامیابی کی کون سی صورت جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہے. تو یہ نقب کا معنی ہوتا ہے کہ بارہ نقیب, یعنی بارہ ان سے آدمی لے لیے, جیسے کہ کفیل ہوتا ہے جماعت کا, یعنی رہنما کر لو, رہنما. اچھا, یا ممبر کہہ لو. تو وہ جب گئے اور انہوں نے ان کا جائزہ لیا. یہاں اوج بن عنق وغیرہ کے کئی قصے بھی بیان کیے گئے ہیں من گھڑت سے. لیکن بہرحال اس وہ قوم بڑی قد و قامت اور ڈیل ڈال والی تھی. اس کو دیکھا انہوں نے اور وہ مروب. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ یہ جا کے اپنی قوم میں پیچھے جا کے تم نے رپورٹ دینی ہے, بیان دینا ہے, تو ان کو مروب کرنے کے لیے ایسا بیان نہ دیں کہ وہ ڈر جائیں اور لڑائی پر آمادہ ہی نہ ہو, چڑھائی ہی نہ کر سکیں. تو وہ سارے پھر گئے, 10 پھر گئے, صرف 2 یوشا بن نون اور کالب یہ اپنے موسیٰ علیہ السلام کے اس فرمان پر قائم رہے. کالب تو یہ قصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ 12 نقیب چنے گئے اور ان کو ساتھ لے جایا گیا اور ان سے یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی معرفت ان کو دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. ساتھ ہونا کا کیا مطلب ہے؟ میں تمہاری مدد کروں گا. دیکھو قرآن کے ایک ایک لفظ میں سن لگانے والی دنیا بیٹھی. اب کئی ایسے بھی مولیا قسم کے لوگ ہیں جو ماں کے معنی میں یہ مطلب بیان کرنا شروع کرتے ہیں کہ ہر ایک میں اللہ ہے. اب ایک آدمی وہ کسی ایم ایل اے ایم پی اے کے پاس جاتا ہے, کہتا ہے کہ مجھے فلانے لوگ بڑا تنگ کرتے ہیں. وہ کہتا ہے تم ایک دفعہ ان کو لٹریشن کر دو, میں تمہارے ساتھ ہوں. کیا مانا ان کے اندر داخل ہو گیا وہ, تو میں تمہاری مدد کروں. ان ماں کو سے مراد کہ میں تمہاری مدد کروں گا, لیکن شرط یہ ہے کہ نماز, زکات اور رسولوں پر ایمان, انبیاء کی عزت توقیر, تمہارے دلوں ریب, تمہاری رگ و پے میں سماعت کر, اللہ کے راہ میں خرچ کرنا سیکھو. تو پھر کیا ہے, خواہ وہ کتنے ہی بڑے قد و قامت کے, بڑی طاقت و ہمت والے ہیں اور ڈیل ڈال والے ہیں, وہ ختم ہو جائیں گے, ناکام اور نامراد ہو جائیں گے. اللہ فتح تمہارا مقدر کر دیا. لیکن ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ من کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل, کہ جو شخص اس میثاق کو توڑ دے گا, سیدھے راستے کو چھوڑ دے گا, تو اس کے گمراہ ہونے میں کوئی شبہ نہ رہے. فبما نقضہم میثاقہم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیۃ یحرفون الکلم عن مواضعه فنسوا حظا مما ذکروا به ولا تزال تطلع ولا قائلة منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين. فرمایا بوجہ ان کے توڑ دینے کے اپنے عہد و پیمان کو, لعناهم ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو بنا دیا سخت, وہ اللہ کے کلموں کی تحریف کرتے تھے اس کی جگہوں سے. یعنی ایک تو تعریف مان بھی ہے نا, بلکہ وہ تعریف لفظی بھی کرتے تھے اور بھول گئے وہ حصہ جس کو وہ یاد دلائے گئے. ہمیشہ رہے گا تو مطلع ہوتا خیانت پر ان کی طرف سے. فائل کا لفظ یہ مصر کے معنی میں بھی آ جاتا ہے اور فائل ان کے بدن پر بھی مصر آ جاتا. تو فرمایا الا قلیلا منہ, مگر بہت تھوڑے ان میں سے جو نیک اللہ کے پیغمبر کی صحیح پیروی کرنے والی ایک قلیل جماعت تھی وہ ان کے ساتھ رہی. فاعفوا, آپ ان سے معاف کیجئے, وصفا درگزر کیجئے, ان اللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے نیکی کرنے والوں کو. یعنی اللہ کے نبی کو یہ بتایا جا رہا ہے, محمد رسول اللہ کو, کہ اللہ کے نبی ان کی یہ پرانی عادت ہے نقض عہود کی. اب بھی یہ نقض عہد انہوں نے کیا تھا نا, جب آدمی چھت کے اوپر چڑھا دیا کہ امام کائنات پر پتھر مار کے ختم کر دیا جائے, یہ نقد عاد کیا کہ نہیں, نقد عاد ہو گیا تو یہ تو ان کی رگو پہ میں سما چکا ہے نقد عاد, یہ عادی ہے بے وفائی کے اور یہ عادی غدر کرنے کی یہ عادی ہے. اب فرمایا کہ یہ خیانت ان کی کوئی نہ کوئی آپ کو آپ کے سامنے آتی رہے گی. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اور ان لوگوں سے جنہوں نے کہا ہم نے ہم نصارہ ہیں, ان سے پختہ عہد و پیمان لیے, بس بھول گئے وہ بہت بڑا حصہ اس چیز کا جس کی وہ نصیحت دے گئے تھے. اب ان کو شامت یہ پڑے گی کہ اگر بہن دعوت البغضاء ہم نے ان دونوں گروہوں کے درمیان بھڑکا دیا ہے عداوت کو اور بغض کو قیامت کے دن تک. وصوب یورب ملا ان قریب اللہ انہیں خبر دے گا بما کانوا یصنعون, بس باب اس چیز کے جو وہ کرتے رہے. ایک ہوتا ہے فیل, اس کا معنی کوئی کام کرنا ارادے سے ہو یا بلا عمل, کا معنی ہوتا ہے قصد اور ارادے سے کوئی کام کرنا, اور سنا کا معنی ہوتا ہے مداومت کرنی, آمدن اور قصدن کو کام کرنا اور اس پر مداومت کرنی, بار بار کرتے رہنا, یہ ہوتا ہے اس کا معنی. ہاں جی, تو فرمایا یہ نصارہ اور کے بھی کئی گروہ اور کئی فرقے ہو جائیں گے اور قیامت تک ان کا آپس میں بغض رہے گا, ایک دوسرے بعض بعض کو کافر کہتے رہیں گے, بعض بعض پر لانتے کرتے رہیں گے. ہر فرقہ دوسرے فرقے کے لیے وہ اپنی معبد خانوں میں نہیں داخل ہونے دے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تشہیر کو ہی فرمائی تھی نا کہ تم ان کی طرح حضبن نال بالنال, جو کچھ انہوں نے کیے بنی اسرائیل نے, یہود نے, عیسائیوں نے, وہ میری امت میں بھی ایسا ہوگا. تو وہ فرقہ بندی اللہ معاف کرے وہ امام کائنات کی امت میں بھی آ گئی اور ایک دوسرے کو کفر کافر بنانے کے لیے کوشاں ہیں, ایک دوسرے کے خلاف فتوا جات ہیں, ایک دوسرے کو اپنی اپنی مسجدوں میں داخل نہیں ہونے دیتے. اہل حدیث کو فرقہ نہیں کہا جا سکتا, اہل حدیث تو اسی شاہراہ پر جاری ہے جو محمد رسول اللہ دے کے گئے, جو صحابہ کی شاہراہ تھی, سمجھا گی. اس لیے ویسے تو کراچی سے لے کر درہ خیبر تک جو سڑک چلتی ہے اس کو بھی سڑک ہی کہا جائے گا, لیکن نئی سڑکیں وہ ہیں جو دائیں بائیں نکلی ہیں, سمجھ آ گئی بات کی. نئی سڑکیں نو پیر سڑکیں وہ ہیں جو اس سے دائیں بائیں نکل رہی ہیں. تو اس لیے اس حدیث میں بھی ہے کہ میری امت میں 73 سڑکوں میں پڑ جائے گی لیکن ایک ناجی ہوگا. تو اسے ان کے مقابلے میں جو آ گئی اصل تاریخ مقابلہ ہونے کی وجہ سے اس کو فرقہ بھی کہا گیا. لیکن بخاری کی روایت ہے کہ فرمایا لا تزال طائفۃ, ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا, دلائل میں کبھی مار نہ کھائے گا. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا دوسری سندوں کے ساتھ, امام بخاری نے یہ بھی متعدد روپ سے حدیث لائے ہے کہ اس کو ربیع اللہ السلام نے اپنی اصل امت قرار دیا, اسی گروہ کو امام کائنات نے اپنی اصل امت قرار دیا ہے. ہاں جی, تو فرمایا کہ وصوب یربہم اللہ بما کانوا یصنعون. یعنی اس اللہ تزال و طائفہ, تم چونکہ وہ مقابلے میں دوسرے ہیں نا اس لیے طائفہ کہا, لیکن دوسری حدیث میں اس کو امت کہا. بخاری پڑھنے کے درمیان یہ بات کتنی دفعہ سمجھائی گئی ہے, نہیں کوئی تبدیل نہیں ہے, کب تبدیل ہوا؟ جی کیا کیا مثلا کون سے مختلف ہیں؟ یہ جو مرکزی جمعیت ہے اور فلاں جمعیت ہے, یہ تو ان کی تنظیمی نام ہے اللہ کے بندے, یہ تو ان کے تنظیمی نام ہے, تنظیمی گروہوں کے نام. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور ایسے اصل ان کا نام صحابہ کے دور سے اہل حدیث چلا آ رہا ہے اور آل سنت چلا آ رہا ہے, جیسا کہ روایات میں موجود ہے. ایک ہی اصحاب الحدیث اور آل الحدیث اور آل سنت, یہ تینوں لفظ ایک مترادف ہیں آپس میں, جیسا کہ شاہ عبد القادر جیلانی نے بھی اپنی کتاب گنیا میں لکھا ہے. خیر یہ بات لمبی ہو رہی ہے. فرمایا یا آل الکتاب, اے آل کتاب, قد جاءکم رسولنا, بے شک تمہارے پاس ہمارا پیغمبر آ گیا, ہمارا رسول آ گیا, یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون, وہ واضح کرتا ہے, بیان کرتا ہے تمہارے لیے بہت سی وہ چیزیں جو تم اللہ کی کتاب تورات وغیرہ سے چھپا رہے تھے. ویعفو عن کثیر, اور بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو نظر انداز کر رہا ہے, معاف کرتا ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نورانی نور آ گیا, روشنی آ گئی, اور ظاہر کتاب آ گئی. یہدی بہ اللہ, اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ساتھ ہدایت دیتا ہے, من اتبع رضوانہ, تمام ان لوگوں کو جو اللہ کی رضا کی پیروی کرنا چاہتے ہیں. کس چیز کی ہدایت دیتا ہے؟ سبل السلام, سلامتی کے راستوں کی. ویخرج من الظلمات الی النور, اور نکالتا ہے ان کو کفر کے اندھیروں سے طرف اسلام کی روشنی کی, باذنہ اپنے حکم کے ساتھ. ویہدی الی صراط مستقیم, اور انہیں ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے. دیکھیے جی, رسول کا ذکر پہلے آ گیا, قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرم مما کنتم تخفون من التوراۃ, آگے یہ آیا کہ رسول لے کے کیا آیا ہے. فرمایا رسول ایک بہت بڑا روشنی کا مینار, کتاب لے کے آیا, عظیم کتاب لے کے آیا ہے. وہ کتاب فرمایا ہدایت کا ذریعہ ہے, جو پہ اس کو بنظر غیر پڑے گا تو وہ کتاب سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتی ہے, اور وہ اندھیرے سے نکال کر اسلام جو ایک نورانی مذہب ہے اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اب یہاں کئی مفسروں نے یہ بات کہہ دی کہ دور سے مراد محمد رسول اللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ بشر اور نور کا کوئی تقابل نہیں ہے, بشر اور نور کا کوئی تقابل نہیں ہے, بلکہ نور تو بشر میں ہوتا ہے. جیسے آپ نے فرمایا اتقوا فراسۃ المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ, یہ جو آنکھوں میں روشنی ہے اللہ نے اس کو اللہ کا نور قرار دیا ہے. تو اس واسطے یہ بہت بڑی جہالت ہے کہ نور کو بشر کا متقابل سمجھا جائے. اللہ کے نبی صبح کی سنتوں کے بعد دعا کیا کرتے تھے, اللہ مجلنی, اللہ میری آنکھوں میرے کانوں کو میرے فلاں فلاں اعضاء کو نور بنا دے, اللہ مجلنی نور, یہ دعا کیا کرتے تھے. تو ان کے درمیان کوئی تقابل نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں نور سے مراد قرآن ہی ہے. کیوں؟ الآیات یفسر بعض و بعض, ایتیں بعض بعض کی تفسیر کرتی ہیں. یہ ایک مشہور مسئلہ کہ آیات بعض بعض کی تفسیر کرتی ہیں. قرآن کا پہلا مصدر قرآن, اب پیچھے پڑھ کے آئے ہو نا, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا, ون نور اللہ دی ان ضلع سمجھ آ گئی. تو قرآن نے کئی آیات میں قرآن کو نور کہا ایک بات, اور دوسری بات ہے کہ اللہ کی آسمانی پہلی کتابیں تورات کو بھی نور کہا اور انجیل کو بھی نور کہا. سمجھ آ گئی. تو یہ جو اسلام نازل ہوا ہے کتاب اللہ اللہ کی کتابوں کی صورت میں, اس کو متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے نور قرار دیا. تو اس واسطے اور قرآن پاک نے امام کائنات کو کہیں نور کے لفظ سے تعبیر نہیں کی. جہاں کہیں آیا ہے وہ نور سے مراد نور قرآن کو کہا ہے, تورات کو کہا ہے, انجیل کو کہا ہے. اس لحاظ سے قرآن کی تفسیر قرآن نے جو کی ہے وہ یہ ہے کہ نور سے مراد قرآن. نمبر دو یہ کہ سرفی نابی اعتبار سے بھی یا نور سے مراد کتاب, اور نور اور یا کتاب کے درمیان جو عرصے عطف ہے یہ تفسیر کے لیے ہے. دیکھو عطف ہمیشہ مغایرت کے لیے نہیں ہوتا. یہ جو کہا جاتا نا العطف للمغایرہ, یہ ہمیشہ عطف مغایرت کے لیے نہیں ہوتا, عطف تفسیری بھی ہوتا ہے. جیسے جان زیاد و نفس وغیرہ امثلہ نام کی کتابوں میں موجود ہیں, اور خود قرآن میں ہے ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین, ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین. قرآن اور ذکر ایک ہی چیز ہے نا. قرآن کے ناموں میں سے ایک ذکر بھی قرآن کا نام ہے, سورہ یاسین میں آپ نے پڑھا ہے. تو ذکر و قرآن یہ عطف تفسیری ہے کہ مغایرت کے لیے. اسی طرح تلک آیات الکتاب و قرآن مبین, تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. اب یہاں عطف ہے کہ نہیں کتاب کے درمیان اور قرآن کے درمیان, اور یہ عطف تفسیری ہے خود قرآن میں موجود ہے. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ عطف مغایرت کے لیے ہے, لہذا یہاں بھی عطف آ گیا. اس لیے جو کتاب ہے وہ نور نہیں ہو سکتا. اگر کتاب نور کا غیر ہے تو انزلنا الیکم نورا مبینا, پھر اس کا معنی کچھ اور کیجیے. ہاں تو برہانا کم انکم سوال کی, جاؤ دنیا سے کسی مفسر کی تفسیر بتا دو کہ وہاں نور کا معنی کتاب قرآن کا نہ لیا گیا ہو. تو یہ کہنا کہ عطف مغایرت کے لیے اس کا معنی ہے نور کتاب کا غیر ہے, جبکہ قرآن نے کہا کہ نور کتاب ہے, تو کس کی بات مانی جائے گی؟ اللہ کا حکم, اللہ کی خبر مانی جائے گی, اور کتاب اللہ کا بیان مانا جائے گا, اور جو اس کے خلاف بیان دینے والا ہے اس کو اپنے اس بیان سے رجوع کرنا ہوگا. قرآن تو کہہ چکا ہے بار بار کہ قرآن کیا ہے, وہ نور ہے. تو اب ہم کیسے مانیں کہ کتاب جس کو قرآن نے بار بار نور کہا ہے, اب کہیں نور یا کتاب نہیں ہو سکتی, نور غیر کتاب ہے. غیر کتاب کا نور جب قرآن نے کہہ دیا اندر نہ رہے تو نور مبینہ. نمبر دو یہ کہ اگر اس کو ہم عطف مغایرت کے لیے مانیں تو پھر نور و کتاب و واسطہ عطف کے تسمیہ ہو گیا تھی نا, تو پھر مبینہ نہیں ہونا چاہتا تھا, صفت بھی مبینہ تسمیہ چاہیے نا پھر. جی ہر جگہ تو نہیں کل ہوا ہے, دن کی تعمیر ہوتی آگے ضمیر بھی ایسے آ گئی, یا دی بے ہلنا ہے, یا دی بے ہلنا بھائی کل ہوا ہے, دن کی ہر جگہ نہیں تعمیر کی جاتی. جبکہ پیچھے زید و بکر آ کے لانے کار آنے ہے, تو یہ زہر اور متبادر کو چھوڑ کر کے تعویلات کا دروازہ کھولنا اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اپنی الو سیدھا کرنے کے لیے، یہ درست نہ ہے. ہاں جی تو وہ حدیث بھی یاد ہے، وہ حدیث بھی یاد ہے جس میں آپ کو نے خود اپنے آپ کو بشر کہا ہے اور صحابہ نے آپ کو بشر کہا ہے، وہ حدیث یاد ہے. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ بشر اور نور کا تقابل ہے، یہ متقابل لفظ ہی نہیں ہے. یہ تو ایک جہالت ہے نا کہ ان کو بطور متقابل کے پیش کر دینا. کیا کیا جی ہاں، تو دین کس چیز کا نام ہے کہ جو اللہ نے کہ نبی نے کہا ہے اس کو بے دین ہی سمجھا جائے؟ کوئی عقل کی بات کرو، عقل کے ساتھ ہوا بتا رہا. اللہ کے پیغمبر نے خلاف حقیقت کہا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے غلط بیان نہیں کی؟ کوئی شرم کھاؤ. قرآن نے غلط بیان نہیں کی ہے کہ تم یہ نہیں کہہ سکتے میں کہہ سکتا ہوں؟ تو کس موقع سے نے یہ تفسیر کی؟ وہ تو یہ بھی تفسیر کرتے ہیں ہمارا ذکر مجھے سے کون گیارہویں شریف دیتے ہیں. اگر یہاں نور سے مراد نبی اسلام کے نور نہ مانا جائے تو دوسری سراج منیر، وہ منیر ہے، وہ نور نہیں ہے. منیر کا معنی روشنی کرنے والے، جس کا معنی خود روشنی. ہاں لیکن پھر قرآن یہ نہیں کہہ سکتا تھا. ویسے تو ہر نیک آدمی روشنی کرتا ہے، لیکن امام کائنات تو کائنات میں سب سے بڑے روشنی کا مینار ہے، لیکن اس کے باوجود نور ان کتاب کو کہا گیا. جی کون سی روایت ہے؟ نبی علیہ السلام کہ نبی علیہ السلام نور بشر نہیں ہے؟ نہیں نبی علیہ السلام بشر نہیں ہے، یہ روایات ہیں. یار ملا عباشر کے چھپنا شبت کا معاملہ نہ کرو. وہ بات کوئی ایسی ہے ایسی دنیا میں حدیث جو جس کا معنی ہو کہ نبی علیہ السلام نور ہے بشر نہیں ہے؟ کوئی دنیا میں ایسی حدیث آیا کیا آتا ہے؟ میں نے تو کہا کہ نور ہر مومن میں ہے، لیکن یہ مانا نہیں ہے کہ وہ بشریت سے نکل گئے. بھائی ولکن جلنا ہو نورن، لیکن ہم نے اس کتاب کو نور بنایا، وہ اسی آیت کی تفسیر ہے. ہمارا خود کا تدریم الکتاب والا ایمان ولکن جلنا ہو نورن نہدی بے ایمن نشا، وہ بھی اسی کی تعریف کرتی ہے کہ ہم نے کتاب کو نور بنا کے نازل کیا. اور نور ہدایت تو ہر مولوی ہوتا ہے، لیکن یہ بات کہاں آگی کہ وہ بشر نہ رہا بے وقوف ہو؟ یہ بات کہاں سے آگی کہ وہ بشر نہیں ہے؟ امام کائنات کی بشریت کی نفی کی کوئی قرآن میں آیت یا امام کائنات کی حدیث میں کوئی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنا محمد رسول اللہ کی توہین ہے؟ ہے دنیا میں؟ اگر ہیں تو اللہ راہ سے بلائے ہم مانیں گے. اور کبھی بھی زبان سے یہ بات نہیں نکلے گی. لیکن ہم کیسے اپنے قرآن کو کیسے چھوڑ دیں, حدیث مصطفیٰ کو کیسے چھوڑ دیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنا امام کائنات کی توہین ہے. ہم کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ رب کائنات اپنے پیغمبروں کو بشر کہہ کے پیغمبروں کی توہین کرے. یہ ہو سکتا ہے کہ رب کائنات اپنے نبیوں کو, دیکھو یہ ایسا جھگڑا ہے برخدار, میں اس طرح جانا نہیں چاہتا, وقت ضائع ہوتا ہے اور یہ فضول جھگڑا ہے, کیونکہ ان کے درمیان جب تقابل ہی نہیں ہے تو پھر یہ جھگڑا فضول ہے. لیکن بہرحال تم بات چھیڑتے ہو, آپ یہ بتائیں کہ یہ وہی سوال نہیں جو ہر نبی پر اٹھا ہے, یہ وہی سوال نہیں جو ہر نبی پر کیا گیا ہے, اور نبیوں کی نبوت کا معاندین نے اس لیے انکار کیا ہے کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا, بشر نبوت کی توہین ہے بشر کا نبی ہونا, اس لیے انہوں نے انکار کیا. سورہ ابراہیم پڑھ چکے ہو, کیا ہے اس میں؟ ہاں ان انتم الا بشر, انہوں نے کہا ان انتم الا بشر. ویسے تو قرآن نے ہر نبی کے معاندین جو نبی کی نبوت کے قائل نہیں ہوئے علیحدہ علیحدہ بھی مکی صورتوں میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہم اس لیے تمہیں نبی نہیں مانتے کہ ہمارے سامنے پیدا ہوئے, جنم لیا, ہمارے سامنے بچپن تھا, ہمارے سامنے جوان ہوئے, بشر ہو تم تو بشر اور نبوت یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. یعنی نبوت کی توہین سمجھی بشریت میں انہوں نے, اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں نبی نہیں مانتے. لیکن اللہ نے ایک آیت میں بھی ان سب معاندین جو نبوتوں نبیوں کو نہیں ماننے والے تھے ان کا اعتراض اور نبیوں کا جواب اکٹھا کر دیا. ان انتم الا بشر مثلنا, انہوں نے کہا جو نبیوں پر ایمان نہیں لا رہے تھے کہ ہم تمہیں اس لیے نبی نہیں مانتے کہ تم ہمارے جیسے بشر ہو, بشر ہو کے نبی کیسے بن گئے. تو نبیوں نے جواب اللہ کی طرف سے دیا, ان نحنو الا بشر مثل. یہ ان نحنو الا, یہ کلمہ اثر کا ہے کیا ہے؟ یہ کیا کلمہ ہے کہ نہیں ہیں ہم مگر بشر مثل تمہاری. ہم نے تمہیں کب کہا ہے کہ ہم بشر نہیں ہیں لہذا ہم نور ہیں اس لیے ہمیں نبی مانو؟ یہ کب کہا ہے ہم نے؟ پیغمبروں نے کہا ہم تو ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں کہ ہم بشر ہی ہیں, ولکن اللہ یمن رمیش. لیکن نبوت کا فیضان یہ ہماری پاور اور ہمارے اختیار میں رکھا, یہ ہمارے رب تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم بشر ہیں اور بشر ہونے کے باوجود ہمیں نبوت سے نوازا ہے ہمارے اللہ نے. بات سمجھ میں آ گئی؟ مولانا مفتی نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں واشی میں, اور پہلا آڈیشن نکال کے دیکھیے, میرے پاس اللہ کا شکر ہے وہ آڈیشن موجود ہے کہ پہلی امتوں میں بھی بہت سارے بعض نصیب نبیوں کی بشریت کا انکار کرتے رہے, اور اس امت میں بھی بہت سارے بعض وقت ہمارے سید الانبیاء محمد رسول اللہ کی بشریت کا انکار کر کے قرآن و حدیث کے منکر ہو رہے ہیں. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں, میرے پاس موجود ہے مفتی نعیم الدین مراد آبادی کا حاشیہ, اور بعد میں اس میں عبارت میں ہیرا پھیری کرنی ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ دیکھنا چاہو تو میں دکھا سکتا ہوں. بعد میں ہیرا پھیری کی, پہلی عبارت تم کیجیے. کہ بہت سارے بعد رسیب ہمارے سید المصطفیٰ محمد رسول اللہ کی بشریت کا انکار کر کے قرآن حدیث کے منکر ہو رہے ہیں. اور پھر میں کیسے کہوں, مولانا احمد رضا صاحب کا فتاوی افریقیاں پڑھ کے دیکھیے. فتاوی افریقیاں میں وہ لکھتے ہیں کچھ سوالات ان کے پاس آئے تھے امریکہ سے، ان کے وہ جوابات دیے، فتاوی افریقیہ نام سے اتنا بڑا رسالہ ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ کسی شاعر نے ان کو یہ لکھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ جو روایت کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ جب میاں بیوی بی اکٹھے ہوتے ہیں اور ریم میں حمل ٹھہرتا ہے تو اس مٹی کا اس نطفے میں اثر ہوتا ہے جہاں اس میں دفن ہونا ہوتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ تو مولانا احمد رضا صاحب لکھتے ہیں یہ درست ہیں، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر حضرت عمر ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے، اگر کتاب میں نہ ہو مولانا کا یہ فتویٰ تو میں ذمہ دار ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے، فتاوی افریقیہ مصنفہ مولانا احمد رضا شاہ صاحب، ہاں جی سمجھ آ گئی، وہ ایسے مسئلے میں چھیڑنا نہیں چاہتا کہ اس میں وقت لگتا ہے، یہ مکی صورتوں میں سارے آ چکے ہیں، مدنی صورتوں میں تو کوئی تردن للباب کو ایسا مسئلہ آ جاتا ہے، یہ مکی صورتوں میں آ چکے ہیں یہ سارے مسئلے، اور پھر ایک بات یاد رکھیے کہ میں نے آپ کو پرسوں چوتھے کے سبق میں ایک بات بتائی تھی کہ بھائی جو جھگڑا انتنازع تو شاید فرد اللہ کے رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے، اب اللہ سے پوچھئے قرآن پاک میں کہ اللہ میاں بشر کس کو کہتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا ہو اللہ بھی خالہ کو میرا مائے بشر مجھا اللہ سب، کہ بشر وہ ہوتا ہے جو ماں باپ کے نطفے سے پیدا ہو اور اس کا نسب نامہ ہو، اب امام کائنات کی والدہ محترمہ ہے اما آمنہ اور امام کائنات کے والد ماجد، سمجھ آ گئی، ماں باپ سے پیدا ہوئے اور پھر جعلہ نسبا وسیرا، امام کائنات کے ددھال ننھال کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ بنو دورا کے آپ کے ننیال نہیں تھے اور بنو ہاشم کے آپ کے داد کے ددھال نہیں تھے اور آپ کے ابو بکر صدیق عمر فاروق اور دوسرے یہ آپ کے سسرال کا خاندان نہ بنا، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان آپ کے دماد تھے کہ نہیں، آپ کی بیٹیاں تھیں آپ کے بیٹے تھے، تو پھر بشریت کا انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن پاک جب یہ فرما رہا ہے کہ بشر وہ ہوتا ہے وہ اللہ دی کھانا کا میں نل مارے باشر اب جھگڑا کون سا رہ گیا، نہیں سمجھ آئی بات کی، یہ تو جھگڑے والا مسئلہ ہی نہیں ہے، افسوس کی بات ہے کہ ایسے ہی لوگوں کے آنکھوں پر غبار دور کے لوگوں کو لڑایا جا رہا ہے، مومن بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت کا نور بخشا ہے اور امام کائنات کو تو ہدایت کا اتنا بڑا نور بخشا ہے کہ کائنات کی کسی فرق میں نہیں ہے اتنا بڑا، لیکن ہے اس کے باوجود امام کائنات نسل انسان سے انسان بشر اور پھر عربی ہاشمی، سمجھ آ گئی بات کی، جاؤ مولانا وہ کیا ہے بہار شریعت اٹھا کے دیکھیے، بہار شریعت اور باری شریف جس کو کہتے ہیں، بہار شریعت اٹھا کے دیکھیے کہ نبی میں اور رسول میں کیا فرق ہے، اور جا مفتی احمد یار کی جال حق اٹھا کے دیکھیے کہ نبی میں اور رسول میں کیا فرق ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو اولاد آدم میں سے بشر ہو اور رسول عام ہے، اللہ بھی فرماتے ہیں اللہ یستفی من الملائکہ رسلا و من الناس، رسول کہتے ہیں عام ہے, وہ بشروں میں سے بھی آ جاتا ہے اور فرشتوں میں سے بھی آتا ہے, لیکن نبی ہوتا ہی وہ ہے جو انسان اور بشر سے آئے, اولاد آدم سے آئے. جو اصول فقہ کی کتابیں پڑھ, دوسرا عقائد کی کتابیں پڑھ کے دیکھو, جن جتنی انفی کی عقائد کی کتابیں ہیں وہ ساری پڑھ کے دیکھو ان میں کیا لکھا ہے. بریلی حضرات کا دعویٰ ہے کہ امام کائنات اللہ کے عقل سے ہیں, دلیلیں یہ دیتے ہیں کہ میرا نبی ایسے بولتا ہی نہیں بلکہ وہ مایا ان کی پانی ہوا ہمارا ان عیتوں کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہوا؟ اس کا معنی تو یہ ہے اللہ نے جب ان کو پیغمبری کے لیے چن لیا تو اب جو مسائل بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ساتھ بیان کرتے ہیں, اس سے عکس کا سراغ آیا. ہاں بما رمایتا تو صحابہ کے ساتھ بھی لگتا ہے, تم نے قتل نہیں کیا ولیکن اللہ قاتلہ ہوں, تو پھر یہ سارے عکس ہی ہو گئے, یہ سارے مرنگا کے عکس ہو گئے نا, کہ وہ پھر جو صحابہ نے کیا اللہ نے وہ اپنی طرف منسوخ کیا ہے. بما قتل تم ولیکن اللہ قاتلہ ہوں, تم نے قتل نہیں کیا ابو بکر عمر عثمان علی, حضرت عثمان تو ان میں تھے نہیں بدریوں میں, بدریوں کو کہا تم نے قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے قتل کیا ہے, تو یہ سارے اللہ کے عکس ہو گئے. قرآن کو بدیچہ اطفال نہ خدا کر کے بنایا گیا, قرآن کو بدیچہ اطفال بنا رہے ہو. ہاں جی,